Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz İnşirah Suresi. Yani Kur'an'da bulunan Elem Neşrahlik Suresi. Kur'an'da bulunan kısa süreler Mekke Mükerreme'de nazil oldular. Yani Müslümanların, Peygamberimizin dünya açısından o karanlık günlerinde nazil oldular. Bu sürü okumanın tabi her ayetin sevabı olduğu gibi, bunun da çok sevabı olduğu gibi, üstelik bir insanın içinde darlık, sıkıntı olduğu zaman, eğer bir kişi bunu okumaya devam ederse, inşallah hiç kuşkusuz o kişinin içine genişlik, ferahlık, rahatlık gelir. Zaten Kur'an'daki okunan ayet-i kerimelerin anlamına göre bir karşılığı vardır. Allah-u Teala buyuruyor bu süre-i şerifesine. Estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak. Mevla buyuruyor. Burada leke'deki kef zamir deniyor buna, muhatap zamiri. Tabi burada Allah-u Teala muhatap Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Mevlamız buyuruyor, Habibim Muhammed'im, senin göğsünü açmadık mı göğüs? İnşirah, aşınma, genişleme anlamına gelebiliyor tabi sözlük olarak. Bir de burada Allah-u Teala buyuruyor, Habibim senin göğsünü açmadık mı? Göğüste biliyorsunuz kalp var. Yalnız bildiğimiz o etten, kastan olan kalbin dışında onun da içerisinde gönül var. Yine insanın göğüs boşluğunda başka daha letaifler var. Ruh gibi, hafi gibi letaifler var. Yani insanın göğsünde manevi duygular var. İşte bir insanın göğsü genişleyince o kişi artık İslam'ı rahat yaşayabiliyor. O kişi manevi alanda yol alabiliyor. Peki bu nedir? Nasıl oluyor bu iş tabi? Önce Kur'an-ı Kerim'den başka ayet-i kerime başlayalım bakalım inşallah. Allah-u Teala buyuruyor bizlere Taha Suresi ayet 24-26 arasında. Musa Aleyhisselam Hazretleri hikayesi tabi Kur'an-ı Kerim'de çok konusu uzun olan bir peygamber. Çünkü ullazim peygamberdir, büyük peygamberdir. Firavun'un sarayında büyümesi gerekti, kaderin cilvesi olarak. Sonra delikanlı olunca Mısır'dan, Firavun ülkesinden kaçtı, Medyen'e gitti. Orada 8 veya 10 sene ikribayet var, orada kaldı. Yuşa Aleyhisselam'ın evinde kaldı. Onun koyunlarına baktı. Onun kızınla evlendi. Sonra Allah-u Teala'nın dilediği bir zamanda henüz daha peygamber değil ama tabi. Ne kadar peygamberler gelip geçti ise onların her biri peygamber olmadan önceki dönemlerinde de insanların en iyisidir onlar. Ahlak her yönünden emin, güvenilir kimselerdi. Bir de peygamberlere peygamber olmadan önce irhasat denen bir manevi hal onlara verilir. İrhasat. Evliyanın kerametinin daha üstünde olan bir haldir. Musa Aleyhisselam Hazretleri sonra hanımı, hayvanları, işte çobanlara beraber Medyen'den çıktı. Musa doğru giderken tabi Allah ile takdir etmiş, Mevlamız takdir etmiş. Tur Sinai'ye çıkması gerekti. O konuya daha fazla girmeyeceğim. Orada kendisine peygamberlik verildi kendisine. Bir normal bir insana peygamberlik makamı verilmez. Kaldıramaz. O anda bütün hücreleri dağılır gider, erir insan. Su gibi olur insan. Hatta normal bir insan hemen bir anda evliya makamına da geçemez. Evet, evliyaların hikayesi güzeldir. Kerametleri hoştur. Dinlerken insandan bir feyiz, zevk alır. Güzel ama fakat evliya olmadan önce ondan bir de çektiği çileler de var ama. Oraya gelinceye kadar. Onun için bir insan, normal bir insan evliya bile olamaz. Evliyaya gelen o manevi hal, ruhsal feyiz, normal bir insana gelsin, yanar insan, çıldırır kişi, kaldıramaz onları. Hazreti Musa Aleyhisselam, Allah'ımızın, Rabbimizin takdiri olarak 8-10 sene koyun çobanlığı yaptırıldı ona kendisine. Çayırda, çimende, dağda, bayırda, yalnız başına manevi haller aldı tabii kendisi. Aldı. Tur Sinai'ye gelince orada Rabbim buna peygamberlik verdi. Fakat bakınız Allah hikmetine, ona Rabbim sordu. Ya Musa, elindeki nedir? Elinde bir asa, denek vardı. Musa Aleyhisselam tabi saydı, hiye asaya, işte asam şu bu diye saydı. Mevlam buyurdu ki Rabbim, elindeki asanı yere bırak. Asayı yere bıraktığı anda bir ejderha oldu, yılan yani oldu. Ama çok büyük yılan oldu. Harekete başladı, ağzını açtı, sağa soluna başladı. Hazreti Musa Aleyhisselam 8-10 yıl hayvan çobanlığıyla dağda bayırda manevi açıdan o kadar yetiştiği halde o anda o da korktu o anda. Yılandan korktu. Kaçmaya başladı. Buyurdu ki Rabbim, La tehaf, korkma ya Musa. Ben Rabbinim. Her şey benim emrimde. Korkma ondan. Tut onu. Mevlam buyurdu, yılanı tut şimdi. Ejderha tut. Tabi bir fena fille hali. Öyle halde ki onu Musa Aleyhisselam bir peygamber olarak tabi kendisi o anda bütün varlıkların Allah'ın gözetim olduğunu biliyor anda. Fakat yine de yılan ağzını açmış, ejderha büyük, yine tutma şeklinde ama yine yılanı. Ne yaptı? Hırkasını çıkardı. Elini sardı. Eli tutacak. Bir melek göründü. Melek güldü Musa Aleyhisselam'a. Ya Musa, Allah sana tut diyor. Allah'a güvenmiyorsun da o hırkaya mı güveniyorsun? Sana zarar gelmesin diye. Musa Aleyhisselam kendine geldi hemen. Attı hırkayı. Tam ağzından. Yılanı ağzına tutarken yine ağzı yine kuru sap oldu gene. Oldu. Demek ki bir peygamberin de önce bir mucize görmesi lazım peygamberin de. O peygamberin bütün korkuları aşması gerekiyor peygamberin ki ümmetiyle uğraşabilsin. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a tabi peygamberlik verdi. Peygamberlik evet çok kutsal madem. Hatta çok değil de en yüce kutsal. Yani insanın erişebileceği en yüce bir makam ama fakat çok ama zor makam tabi. Öyle otur yat, çayı demle, televizyonu seyret, ekran başında. Öyle değil mi? Mevlam buyurdu başlığına kendisine, Sebillah, İzheb ila Firavne. Ya Musa, evet peygamber sana verdim ama şimdi doğru Firavne'ye bakalım. اِنَّهُ تَغَى Firavun tuğyanı azgın, haşa Rabbinizim diyor. Asıp kesiyor. Diktat rejimi. Hem de insanlara ben sizin Rabbinizim diyecek kadar azam bir diktatör kendisi. Ramses. İkinci Ramses yani. Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında büyüdüğü için yani öyle gerekti. Kur'an'a tabi girmiyorum. Firavun'un da aşırı zulmünü, barbarlığını bildiği için, onun asli gücünü bildiği için Musa Aleyhisselam bir anda irkildi şimdi orada. Tek başına gidecek, Firavun'u, onun insanları davet edecek. Tabi büyük bir güç, korktu, çekindi biraz. Baktı ki içinde bir darlık yani göğsünde, kalbinde bir darlık böyle bir çekingenlik içinde var. Ama görev verildi, yapması gerekiyor. O zaman bak şunu okudu. Kale dedi ki, Rabbiş rahli sadri dedi. Rabbiş rahli. Bu da Rabbi de aslında ye var orada. Rabbi. Ey benim Rabbim. İşrah sadri. Aç göğsümü ya Rabbi. Genişlet ya Rabbi. Bunları göğüsleyebileyim. Sineği çekebileyim. Korku atabileyim. Dua etti. Ve yessirli emri. İşimi de kolaylaştır ya Rabbi. Dedi. Allah Teala'dan burada yardım istedi. Demek ki peygamberler içinde ilk peygamberliğe başlama aşamasında biraz tabi bir şey oluyor. Onlarda da böyle dedi. İşte Allah Teala buyuruyor peygamberime hitaben şimdi. Habibim Muhammed'im senin göğsünü açmadık mı? Genişleme, ferahlık verme. Her şeyi göğüsleyebilecek gücü sana vermedik mi? Mevlam buyuruyor. Şimdi şuna bir müfessirler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hiç Musa sen gibi dua edip istemeden ona Rabbim bu durumu verdi. Hazreti Musa'ya ancak duadan sonra hal verildi kendisine. Verildi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri henüz daha süt annesinin yanında iken kız kardeşi yani süt kız kardeşi vardı. Onunla beraber oynarlarken koyunların yanında iki kişi geliyor gökten insan şeklinde. Peygamber tutuyor bunlar, yatırıyorlar, göğsünü yarıyorlar. Kız kardeşi Şeyma Hazretleri, süt kız kardeşi korktu, eve geldi. Baba, anne, kardeşim Muhammed'i iki kişi tutup göğsünü yardılar dedi. Gelle baktılar. Hemen koşup geldiler. Peygamberimiz yatıyor yerde. Tabi ikisi melek bunlar. Melekler gelmişler. Peygamberimizin göğsünü yarıp, kalbini çıkarıp içini yıkamışlar. İnsanın kalbin içinde bir kara nokta kan var. Kara nokta. Buna Süveyda-i Kalp deniyor. Süveyda-i Kalp. Süveyda sevdanın tezkiri. Sevda kara anlamına geliyor. Süveyda bunun küçültülmüş yani küçücük bir kara nokta var. Herkesin kalbinde var. İşte her şey burada oluyor işte. Bana deniyor Süveyda kalp deniyor. Ruh oradan tasarruf ediyor. Nefis oradan hükmediyor. Bütün mesele orada. İşte onun yıkanması ile demek ki beşeri bazı sıfatlar orada alındı. İkincisi yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a çıkacağı gecede. Tabi Miraç çok güzel bir şey. Öyle ama piknik değil ama. Yani gökleri gör, galaksileri gör, melekleri gör, arşi ferşi gör. Öyle değil ama tabi. Manevi her an, her saniye, her nefesinde manevi feyizler almak, makamlar almak. Onları göğüsleyecek de güç lazım Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nde. İşte yine Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamberimiz kalbine yardı. Zemzem suyu ile yıkadı. Bakın. Bunda incelik var değil mi şimdi? Demek ki Zemzem suyundan daha güzel bir su olsaydı kainatta, dünyada değil, olsaydı onunla yıkardı böylece. Zemzem suyu yıkadı. İçine iman hikmet doldurur mali olarak. Ve tabi bu tabi yarma, çıkarma bunlar öyle acısız, kansız. Bugün lazer ışınları bile bazen işte yapabiliyorlar. Böyle acısız, kansız yapabiliyorlar. Yapabiliyorlar. Tabi melekler ki onların tasarruf gücü vardır. Kan damarındaki kan da durur. Acımaz da, hücre de ayrılır kendiliğinden, hücre ayrılır kendiliğinden. Ayrılır. Öyle yaptılar. İşte Mevlam buyuruyor, Habib Muhammed'im, senin göğsünü açmadık mı? İnşirah sudur. Vermedik mi? Anlamak için inşallah yine Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerime daha bakalım inşallah. Zümer Sûresi ayet 22'de. Allah Teala buyuruyor, efemen bir kimsenin ki şeralı sadrahu, Allah'ın göğsünü açarsa, şerahallahu sadrahu lil İslami, İslam için. Demek ki bu peygamberlerin dışında her insanda da olabiliyor ama insanı içerisinde yalnız da müminleri kapsıyor. Allah-u Teala biliyor. Eğer Yüce Mevla bir kimsenin göğsünü İslam için açarsa, genişletirse, fehüve o kişi alâ nurim mir rabbih. O kimse Rabbisinden gelen bir nur üzeredir. Bu nasıl oluyor acaba? Bunu tabi sahabeler de merak ettiler bu ayet-i kerimeye gelince. Yani Allah tabi kimsenin kulunu, bir kulunun göğsünü Allah açıyor, İslam'ı açıyor. O kimse ilahi bir nura kavuşuyor. İlahi bir nurla her şeyi görüyor. Nasıl oluyor acaba? Sahabeler de bunu merak ettiler. Onlar için tabi kolay. En kesin sağlam kaynak Resulullah hayatta. Sonra peygamberimize Hine Sûlek aleyhissalatü vesselam, peygamberimize bu soru sorulunca peygamber şu açıkladı. Nurun bir nurdur. Yaktifullahü fi kalbin mümini. Allah Teala sevdiği mümin kulunun kalbine bu nuru verir dedi peygamberimiz. Bakınız. Demek ki kalbe Allah tarafından Celle Şanühü ilahi bir nur veriliyor kişinin kalbine. Nur veriliyor. فَيَنْشِرُوا لَهُ وَيَنْفَتِهُ. O kimsenin kalbi açılır, genişler, fütuhat bulur. فَقَالُوا هَلْ ذَٰلِكَ مِنْ اَمَارَةٍ يُرَفِ بِهَا. Yine sorsa peygamberimize, peki ya Resulallah, bir insanın kalbinde ilahi nuru var mı, verildi mi, bu nasıl bilinir, bunun bir açık alameti var mı? Belirtisi var mı belirtisi? Fekale ne'am. Peygamber, evet vardı peygamberimiz. Neymiş bakalım bu işin bu? Kendimize bakalım şimdi. El inabetü ila daril hulut. Bakınız. Demek ki içimizde bir kimsenin eğer kalbinde, inşallah cemal çoğunda vardır, bu hepimize vardır inşallah, kalbimize bu ilahi nuru verilmişse, kalbim verilmişse, o kişi ne yapıyor? Darül huluda inabe. Dar, yurt demektir. Hulud, ebediyet alemi. O kişi ahiret alemine, o aleme kişi ne yapıyor? İnabe diyor, dönüyor. Artık o kişinin hep gözü önünde, hayalinde ahiret alemi olur. Kişi oraya yönelir. O kişi dünyada geçici olduğunu farkına varır. Buraya gelen kişi. Evini yaparken de, eşya alırken de, çalışırken de, namaz kılarken de, her işinde, her türlü hallerinde o kişi dünya ile ahiret ayrımını yapabilir. Yapabilir ve onun gönlü ahirete yönelir. Neden? Orası ebediyet alemi orası. Mesela tabağınız devam ediyor. Ona geleceğim inşallah. Mesela birimiz şu yaz günlerinde arabayla bir yere gezmeye gideceğiz. Niyetimiz de yolda filan yerde bir mola vereceğiz. Belli bildiğimiz bir nokta var. Orada bir mola vereceğiz. İşte yarım saat bir saat oturacağız. Ne yaparız? Orada ancak yarım saat bir saat kalacağımız için ona göre önlem alırız. Hafif bir örtü sereriz gereğinde. İşte bir katı matı bir şey yiyeceğiz, yeriz onları ona göre. Eğer gittiğimiz bir yerde, yani şehir dışında 3-5 gün kalacaksak, o zaman tabii çadır madır götürülür, içine işte battana maddeye bir şeyler götürülür kalacaksa. Yani bir kimse bir yerde ne kadar kalacaksa, kişi oraya o kadar ihtimam gösterir. Peygamberimiz de şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Dünyayı seviniz, dünyada kalacağınız kadar. Bakınız. Ahireti seviniz, orada kalacağınız kadar. Demek ki bir kimse ahiret ile dünya ayrımı yapabilirse, kişi ne yapar şimdi? Dünyadaki her şey geçici mi? Geçici. İnsan burada kiracı mı? Kiracı. Evet, tapum var. Demir gibi sağlam tapın var ama epire götüremiyorsun ki. Bırakıyorsun. Evinde geçici, eşyan geçici. Şu beden, beden de geçici ama. Beden de hastalanacak, yaşlanacak, ölecek, çürüyecek, dağılacak, toprak olacak. Toprak olacak bedende. İşte bir kimsenin gönlüne demek ki ilahi nur verilirse o kimse bu gerçeği artık görür. O nurla, nurla görür. O nuru kim, o kişinin iradesine gider, aklına gider, bütün bedenini kapsar. O kişi her şeyi bu nurla görür. Neresinden bakarsa baksın, dünyada her şey geçici, geçici. Ahirete yönelir. Vel irazı an daril gurur. Ve bu daril gururdan, gurur insanı aldatan, geçince oyalamadan irad eder, kaçınır. Evet, dünya baktığın zamanlar dünyaya, dünyalara bakan kişi, gafil kişi hoşuna gider dünya. Şaşası, gösterişi, şunlar hoşuna gider. Ama ilahi nur sahibi bunları geçici, hayal gibi görür. Bir de bunların hesabı da var, hesabı da var. Ama karşıda öbür tarafta ebedi alem var. Orada bize ebedi beden verilecek. E peki o beden başka beden ama ki insan aynı insan ama. İnsan aynı insan ama ya. Beden başka olsun fark etmiyor ki. Aynı insan. Mesela bir kişinin gözü görmüyor. Ya doğuştan kapalı neyse. Tabii günümüzde bu organ nakli konusu ayrı mesele. O kişi mesela başkasının gözlüğü takılsa bunun gözüne, hatta iki gözüne, iki ayrı kişinin gözü takılsa. Ama kişi baktığı zamanlar aynı kişi ama. Yani bir göz filanın, bir göz başkasının, başka göze bakıyor ama hiç fark etmiyor. İster kendi gözü olsun, ister başka gözü olsun. Bebeğe de bunun gibi, filanın bebeğe takılıyor, kalp nakli yapılıyor. Başlarına kalbi çalışıyor. Kanın çoğu değişmesi gerekiyor. Ondan bundan kan alınıyor. Kan nakli yapılıyor. Yani kan başkasının, kalp başkasının, böbrek başkasının, göz başkasının bunlar bugün yapılabilenler tıbbın. Demek ki bedenin tamamı da değişse ama insan değişmiyor muhteremler. Değişmiyor. Nitekim bedenin tamamı da değişiyor aslında. Hücre değişiyor işte. Her an, her saniye milyonla hücre ölüyor, gidiyor. Yerine gıda alıyoruz, başka hücre geliyor. 10 sene önceki kişi aynı kişi değil. Başka insan şimdi. O beden tamamen değişti, beden değişti. Ama insanın aslı, kişiliği bu et kemik yığını olmadığı için insan kişilik değişmiyor. Aynı kişi yani. vel istidadü lil mevti kable nüzulihi. Peygamber bize bu üç şeyi buyurdu. Biri öbür aleme artık meyletme gönlün dönme. Altıcı dünyadan kaçınma, ahirete dönme. Bir de ölüm gelmeden önce ölüme hazırlığını yapıp hazır olmak. Ölüm gelmeden önce. Ölüm geldiği anda Firavun da secdeye kapandı. Firavun da derler. Ben de inandım, beni say Rabbine dedi. O da inandım dedi ama imanı kabul edilmedi. El an dedi. Hayır cevap olmaz dedi. Kabul edilmedi. Peygamberlere tabi bu konu daha çok gerek. Göğsü açılması peygamberlere. Peygamberler Aleyhisselam Aleyhi Hazretleri tek başlarına derler. Karşıdaki insanlar inansız, şirk, küfür bataklığında ahlak yoksunu karanlıklara dalmışlar. Öyle bir durumda tabi bunu göğüslemek, bir de bunda devamı sebat deniyor. Yani sabit kalabilmek, sıkılmamak, daralmamak. Her şeyi göğüslemek ancak peygamberlere mahsus. Demek ki müminlere bundan bir payı var azı cemaatimiz. Şimdi bazı kişiler vardır, İslam'a bazen hızlı giriş yaparlar. Fakat bazıları sonunu getiremiyor ama. Bir kesinti oluyor, kopuyor. İşte gerek ibadette, gerek İslami çalışmalarda, İslami cihatta her konuda devam sebat için kalbin genişliği lazım. Her türlü söz söylenir, hakaret yapılabilir, her şey yapılabilir. İnsan bunların her birini sineye çekecek, göğüsleyecek, Allah yolunda çalışacak. Mevlamız buyuruyor surenin devamında, وَبَلْدَانَ عَنْكَ وِزْرَكَ. Habibi Muhammed'in sendeki o vizir, vizir aslında günah anlamına gelebiliyor. Buradaki ağırlık, yani sıkıntı ağırlığına geliyor. Mevlam buyuruyor, Habibi Muhammed'in sendeki o ağırlığı atmadık mı, kaldırmadık mı? اَلَّذ۪ي اَنْ قَضَ زَهْرَكَ. Zahır, arka sır demektir. Yani sırtına ağır yük olan, hatta sırtını çatlatan, yani kemiklerini ezen yükü senden kaldırmadık mı? Bu peygamberimizin ilk dönemlerinde fazla idi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke-i Mükerreme halkına peygamber olarak önce onlara gönderildi, ilk olarak onlara. Onları davete başlayacak. O günkü Mekke, Arabistan, zaten çöl bir yer, dünyadan kopuk yaşayan bir yer, bedevet alemi, aşiretler, kabileler, işte seyyar olarak yaşıyorlar, göçüp halinde yaşıyorlar. Gerçi şehirleri var ama çoğunlukla bu şekilde, yani insanları kaba mı kaba, merhametsiz, acımasız, her türlü ahlaksızlık onların içerisinde. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri onlar tabi davete başlayınca bir peygamber, yani peygamber muhtemelen. Nedir peygamber demek? Yani yer altındaki mevtanın durumunu da görüyor, biliyor ama bak. Peygamber bu peygamber. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri yer altındakilerin durumunu görüyor. Onların çığlığını duyuyor. Azaplarını görüyor peygamberimiz. Peygamber cehennem alevini de görüyor. Cennete gösterdi kendisini. İçine girdi hatta sonunda. Daha önce görüyordu kendisini. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cenneti biliyor. Cehennemi görüyor. Ölen mevtanı yer altındaki durumunu da biliyor. İnsanların öyle olmaması için elinden geldiği kadar çırpınıyor. Yalvarıyor. Yalvarıyor onlara. ayaklarına gidiyor. Gece gündüz ağlıyor Peygamber'e böyle. Hakaret ediyorlar. Tersliyorlar. Her şey yapıyorlar. Hepsini sineye bak çekebiliyor. Mesela bizler bir iki söyleriz de adam bizi bir şey bir sırt çevirdi mi, elin tersini bir gösterdi mi, sevmişsin deriz. Yukarısın. Ama peygamberlik öyle değil. Öyle değil böyle şey. Hatta bir gün Ebu Cehil denen o melun haber gönderir peygamberimize. Gidin diye Muhammed'i çağırın diye eve gelsin diyor. Onunla bir şeyler soracağım. Eğer cevap verirse iman edeceğim diyor. Tabi peygamberimiz nasıl doktor gibi gidecek. Peygamberimiz hemen doğruldu, bulunduğu yerden yürümeye başladı. Meğer Ebu Cide'den o melun ne yapmış? Evinin tam giriş önüne derin bir kuyu kazmış. Üzerine bir hasır masır atmış, kapamış. Neymiş amacı? Peygamber gelince o kuyuya düşsün peygamberimiz. Ebu Cide evin içinde bakıyor karşıdan peygamberimiz geliyor. Ebu Cide abi gülüyor tabi kafir. Yanında birkaç tane de kendi yandaşları da var yanında. Onlara gülüyor. Bakın bakın diyor. Peygamberim diye dava ediyor. Bak kuyunun farkında değil. Şuna düşsün de göreyim bak onu böyle. Peygamber aslında bir peygamber geldi. Tam kuyuya peygamber yaklaştı. Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Muhammed geri dön. Mevlu öyle buyurdu. Peki. Peygamberimiz tabi hemen geri dönünce Ebu Cehil artık tam onun kuyuya düşeceği adımını atışını beklerken Peygamber dönüşüyle bir telaşa kapıldı Ebu Cehil. Telaşa kapıldı. Muhammed, Muhammed, ya Muhammed derken unuttu kendi kazdığı kuyuyu. Dışarı koştu. Kendi kuyuya kendi düştü. Kuyuya kendi düştü. Biraz derine kalmış kafir kuyuyu. Çıkamadı kuyudan şimdi. Kuyudan çıkamadı. Yandaşlara geldiler. El uzatıyorlar, çıkaramıyorlar. İp uzatıyorlar, hep o derine gidiyor. Derine gidiyor. Dedi ki Ebu Cehillahin, gidin Muhammed'e söyleyin, o belki beni çıkarır. Derler, ya Muhammed, Ebu Cehil böyle bir sana rica ediyor, onu kuyudan sen anlayacağına çıkarır mısın? Çıkarayım. Efendim gel, tut elini, hemen çıkardı. Çıkardı kendisini. Yani peygamberlik böyle bir makam muhteremler. Dünyada gülmüyorlar. Gülemiyor dünyada, çalışıyorlar. İşte peygamber tabii çok baskı vardı. Sonra bu tabii hafifledi. Nasıl hafifledi? Tabii Mekke döneminin sonuna doğru, bu arada Medine'nin tabii bu yönde kaldırdı peygamberimize. Hafifledi. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Mevla buyuruyor. Habibi Muhammed'im senin zikrini yani hatırlanmanı ismini yüceltmedik mi? Böyle böyle. Şimdi biliyorsunuz Peygamberimizin ismi Allah tarafından yüceltildi. Ulviyetleşti, kutsiyetleşti. İsmi şerifleri. Kelime-i şehadette her kelime-i şehadette mutlaka Peygamberimizin ismi geçiyor. Mesela en kısa olarak La ilahe illallah Muhammedun Resulullah geçiyor bakınız. Ve bir kafir imana gelmesi buna bağlı. Bir Hristiyan, bir Yahudi, bir müşrik. Yalnız Allah'a inandım dese mümin olamıyor gene. Ne yapacak? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi şart. Ezanda, her ezanda yine okunuyor. Kamette yine okunuyor bakınız. Okunuyor. Ayrıca bakınız, Peygamberimizin Allah katındaki değerine bakınız. Allah Teala buyuruyor ayet-i kerimesinde, Allah Cezalü'yü, Allah Teala melekleri o peygambere sırat ediyorlar bakınız. Ne demek bu? Ne anlama geliyor? Haş Allah namaz kılmaz tabi muhtemelen. Allah şunu yapmaz tabi. Yapmaz. Bakınız. İnne Allahe ile başlıyor. O yüce Allah melekleri bakın ne yapıyorlar? Yusallu'n-nebi. Yusallune ale'n-nebi. Bakınız. O nebi zişana salat getiriyorlar böylece. Getiriyorlar. Yani Allah'ın salat tabi salatı nedir? Sürekli rahmeti artması Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin. Yine Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde Bismillah men eta'a resule fekad eta'a Allah buyuruyor. Men eta'a resule kim o resulü zişana Peygamberimize itaat ederse aslında Allah'a itaat etmiş oluyor. Oluyor böylece. Demek ki her sünnet-i sinin altında bir de Allah'a itaat da var böylece. Çünkü Peygamber Allah adına konuşuyor. Tebliğ ediyor. فَاِنَّ مَا لِعُسْرِ يُسْرَى Burada Mevlam buyuruyor. فَاِنَّ مَا لِعُسْرِ Muhakkak ki her üsürle, güçlükle beraber yüsren kolaylık var. اِنَّ مَا لِعُسْرِ يُسْرَى Yine her üsürle beraber, güçlükle beraber bir kolaylık var. Şimdi burada duruyoruz burada işte. Her insanın başında, her insanın başına usur, güçlük, zahmet, sıkıntı, darlık, işte maldan, hastalıktan, bedenden bir şey gelebiliyor. Tabi peygamberlerin, sahabelerin ve gerçek mücahit müminlerin de başına gelenidir düşmandan, dine gelen zararlardır. Burada Mevlam buyuruyor, her usulle beraber bir kolaylık var bakınız. Mutlaka her güçlüğün bir kolaylığı var. Burada bir fark var şimdi burada. El-üsrü. Üsrü'de elif-lam var. Bu belli anlamına geliyor. Yüsren'de elif-lam yok. Nekre deniyor buna. Belirsiz bir kolaylık var. Şimdi iki defa üsrü geçiyor. İkisinde de la-elif-lam var. İkisi aynı anlama geliyorlar. Aynı anlamına geliyorlar. Demek ki iki güçlük, ikisi birleşti tek güç haline geliyor, iki kolaylık oluyor ama. Yani güçlük tek kalıyor, kolaylık ikiye ayrılmış oluyor. Bunun için bir de burada inne meal geliyor, mea ile geliyor. Eğer sümme olsaydı, demek ki güçlükten sonra kolaylık bir zaman sonra gelecek anlamına gelirdi sümme. Mea, hemen beraber anlamına geliyor. Kısa zamanda geliyor böyle. Demek ki bir insanın başına bir güçlük geldi mi, işinde, gücünde, sağlığında, evinde, işinde, yuva ne olursa olsun böyle. Hangi yönden gelirse gelsin, dini açtan olsun, bir toplum olsun, kişi olsun, bir güçlük geldi mi, arkasından hemen kolaylık gelir. Ne zaman gelir? O kişi tabii buna sabır ederse, muhteremden, ederse. Bolluk olmuş bir sene Nasir Hoca'nın zamanında, onun döneminde bir sene aşırı çok bolluk olmuş. Halk seviniyormuşlar. Elhamdülillah çok bolluk var, bolluk var diye halk seviniyormuşlar. Rahmetli Nasreddin Hoca üzülüyormuş. Ah çok bolluk oldu, üzülüyormuş. Hocam ne üzülüyorsun, sevinçli bolluk oldu ama bunun sonu kıtı diyormuş. Gelecek sene kıtı olur diyormuş. Öyle olmuş da böyle. Hangi zamanda kıtlık olsa o sevinirmiş, arkadan bolluk gelecek der mi muhteremler? Öyle dermiş. Şimdi bu tabii kişi olarak da herkesi kapsa. İnsanın işi bozulur, şu olur, bu olur, hatta yuvası yıkılır. İnsan her şey başına gelebilir. Demek ki kişi bunları sabırla karşılarsa, Allah'ın emrinin dışına çıkmazsa, yani bundan kurtulmak için işte haram maram anlamayıp taşarsa kaybeder. Kişi başına geleni sabrederse, Allah'ın Celle Şanlığı emrinin dışına çıkmazsa, yine kişi bir de la havle illa billahı devam ederse, Rabbim ona kolayca bu güçlüğü kaldırır. Şimdi burada tabi Peygamberimize gelince şu anlama geliyor. Habibim Muhammed'im, Evet, Mekke mükerremede biraz sana güçlük var ama Medine'de rahat ereceksin. Bunun bir anlamı da, çünkü Elif'le olduğu için bir anlama geliyor. Bir anlamı da, ya Muhammed'im, dünyada sen biraz sabret, peygamberle biraz güç görevi ama ahirette çok kolaylığı var. فَاِذَا فَرَغْدَ فَنْصَبْ Ve Mevlam buyuruyor, Habibim, فَاِذَا فَرَغْدَ Fari olduğun zaman, o işten ayrıldığın zaman, فَنْصَبْ Hemen dikil, biraz da kendini zorla. Ne anlama geliyor? Peygamberimizin asli görevi tebliğ. İslam anlatmak. İslam'a davet. Asli görevi bu. Mevlam buyuruyor, Habibim, bu asli görevin olan tebliğ görevinden boş kaldığın zaman, kimse yok anlatacak, bir yere yapamayacak, o zaman fensab. Oturup yatma. Bakın fensab. Yani biraz daha zahmet çek biraz daha. Çek abi biraz daha zahmet böyle. Evet işte ben tebliğ ettim. Hatta cihattan dönünce de buna kapsıyor bu. Yani ya Habibi Muhammed'im mesela Bedir'den, Uhud'dan, Hendek'ten, Tebuk'tan neyse böyle bir uzun bir seferden, bir cihattan tabi aç kalındı, uykusuz kalındı, yaralanıldı, hepsi oldu. Böyle bir görev döndükten sonra da uzanıp yatma Habibi'm. Bu dünyaya yatacak yer değil aslında. Bu defa da ibadete yönel. Namazı meşgul ol, Kur'an'a meşgul ol, zikirle meşgul ol. Bunları yönel, bunlara meşgul ol. Mesela bizler namazdan çıktık mı, hele yas namazdan çıktık mı, tabii şimdi kısa gece yatıyoruz gerçi de, kışın mesela erken yas namazı oluyor. Namazdan çıktık mı, nerede edinelim, nasıl vakit geçsin? Demek ki bir namazda da yetinmeyelim. Efendim oruç tuttuk Ramazan'da da, bahrem geldi ya, artık bütün kapı açılsın bakalım. Ye iş şunları yap, bunları yap, gül eğlen. Hayır daha gülme zamanı daha gelmedi ki ama daha imanı kurtardığımız daha belli değil. Daha az zahir gelmedi, yapmışmadı yakamıza daha. Yapışma yakamıza. Ve ilâ rabbike fergab ve Rabbine rağbet eyle. Yalnız Rabbine yönel. Yalnızca Rabbine yönel. Neden? Her şey Mevla'nın elinde mi? Onun elinde işte Aziz Cemaatimiz. Allah-u Teala ondan alır buna verir Mevla. Mülk onun çünkü. Mülk onun böyle şey. Peygamberin zamanında Mekke döneminde hatta Medine döneminde dünya mülkü Romalılarındı. İran Sasan devletinin de böyle şey. Bir de Yemen devleti de vardı o zamanlar. O da bir devletti Yemen'de. Rabbim ne aldı? Aldı mülkü, yani Müslümanlara vermektedir. Yani günümüzde de azı cemaatimiz, biz Allah-u Teala'ya gerçek kulluk yapabilsek, der. İslam'da sabit kalsak, İslam'da çalışsak, İslam'a çalışsak, fazla gevşemeyecek, tembelleşmeyecek fazla. Allah yolunda biraz gayret etsek, iş çalışmada, o Yüce Mevla alır Avrupa'da, Amerika'dan mülkü Müslümanlara verir. Yani Müslümanlar hep geri mi kalması şart? Yok, hayır. Nitekim Müslümanlar dünyanın süper güçlü Müslümanlar. Avrupalılar tuvaleti Müslüman öğrendiler tuvaleti. Yani Endülüs devleti kurulmasaydı İspanya'da Avrupalılar tuvaletin olduğunu bilmiyorlar mı? Tamamdır. El yıkamasını bilmiyorlarmış böyle. Öyle pis insanlarmış bunlar. Her şeyi İslam'a aldılar bunlar. Ama sonra ne oldu? İşte Müslümanlar gevşeyince, Müslümanlar İslam'ı çalışmaya bırakınca, cihadı bırakınca Müslümanlar, mesela bakınız Osmanlılar fethettikleri yerlerde elhamdülillah eserlere bıraktılar, yaptılar. Yalnız o zamanki halk İslam'a fazla çalışmadı azı cemaatine, çalışmadı. İslam ulaşmadı fetholunan yerler. İslam'da zorlama yok. Mevlam buyuruyor. Bismillah. La ikrah fi dini. Dinde ikrah, zorlama yok. Yani bir Hristiyana, bir Yahudi'ye illemsin olacaksın diye hatta ona silah çekilmez. Ona kaba davranılmaz. Ona baskı yapılmaz. Ama anlatılması gerekiyor az cemaatimiz. Peygamberimizin zamanında fetholan Mekke kabileler ve sonra sahabe zamanında fetholan işte Suriye, bak Şam, Mısır, Filistin, Ürdün, Irak gibi, İran, Anadolu gibi yerler, Mısır gibi yerler ne oldu? Sahabelerin fethettiği yerler hep İslamlaştı. İslamlaştı. Onlara baskı yapmadılar. Zoramadılar. Zoramadılar. Ama onlarla İslam anlattılar onlara. İslam üzerine gösterdiler. Hem kendini yaşayarak onlara gösterdiler, İslam anlattılar. İslamlaştırıldı. Eğer Osmanlı zamanında da halkımıza bugün uyarı olsaydı, bugün Avrupa'nın yarısı da Müslüman olacaktı cemaat. İslamlaşma olacaktı. Bu işin demek ki Mevla buyuruyor, her güçte bir kolaylık vardır. İki sene bunu buyuruyor. Ama tabii Müslümanlar çalışırlarsa, Müslümanlar bazında sabrederler. Sabrederlerse bunu böyle Müslümanlara nasip ediyor az cemaatimiz. Biliyorsunuz bir de bugün İstanbul'un fethi günü. Tabii her yıl bugünü İstanbul'un fethi anılıyor, kutlanıyor. Kötü mü? Kötü değil tabii. Yalnız ben üzülüyorum. Neye üzülüyorum acaba bakınız? İslam'da en büyük fütuhat Mekke'nin fethiydi İslam'da. En büyük. İslam'ın dönemi. Yeni bir döneme giriş, İslam'ın girişi. Çünkü Mekke'de Kabe olduğu için, orası kıble olacağı için Mekke İslam'ın göğüsü, kalbi diyor. Merkezi olacak. İslam'da en önemli fethi Mekke'nin fethi. Mekke fethi önce de Bedir zaferi kazanıldı. Uhud'a düşman helak oldu. Hendek bilhassa hezimeti orada düşmanlar. Bu arada Hayber fethedildi. Fakat Peygamber zamanında ve ondan sonraki fetihlerde Suriye'nin fethinde, Filistin'in fethinde, Irak'ın fethinde hiçbir zaman ertesi yıl bir kutlama yapılmadı. Neden? Onlar geçmişe bağlı kalmadılar. Hep ilerlemede. Neyi kutlayacaklar ki? Hangi kutlayacaklar ki? Sayıya gelmiyor ki. Geçmişe bağlı değil ona bakınız. Nedir kutlama? Demek ki bir millet artık bir ümidi yok. Fethi ümidi yok. Ancak geçmişe övünme. Geçmiş övünme. Yani bu açıdan baktığımızda demek ki kutlamaya aslında sevmememiz gerekiyor. İstanbul'un fethi gerçekten büyük mesele. O koca Roma'nın yıkılışı. İstanbul'un fethi bir çağın açıp kapanması. Yani o kadar önemli. Peygamberimizin methettiği bir hükümdar, asker, ordu bunu yapıyorlar. Gerçek büyük bir şey. Ama şu kadar asıl önce yapılan bir şeye bağlı kalmak, hep onunla övülmek, bu nedir? Artık bir şey yapamayacağız anlamına gelecek maddemiz. Uhud'da ilk savaş, Bedir'de oldu. 70 tane Mekke müşriklerinin en azgınları orada öldürüldü. En azgınları öldürüldü. 70 tanesi orada öldürüldü. 70 esir alındı. Ancak kaçanlar artık firar ederek muazzam bozuldu. Mekke orada müşrikten muazzam bozuldu. Kaçanca kurtulabildi orada. Ama hiçbir zaman peygamber sahabeler Bedir için böyle bir kutlama yapmadı az cemaatimiz. Onunla bağlı kalacaklar mı? Hayır değil mi ya? Kalmayacaklar böyle. Bunun için az cemaatimiz işte hep çalışmamız gerekiyor. İslam için çalışmamız gerekiyor. Tabi evimizde, çevremizde, etrafımızda Müslümanların da bilinçlenmesi gerekiyor Müslümanların da. Öyle bilinçsiz Müslüman her tarafa dönebilir, aldanabilir, her şeye kapılabilir. Böyle Müslümanlar Ve günümüzde misyoner bundan yaralanıyor Müslümanlar. Misyonerler. Yani zavallı bilhassa gençliğimiz baş baş kaldı gençliğimiz. İşte kof kaldı gençliğimiz. Dini eğitim yasaklanıyor, kısıtlanıyor. Her şey yapılıyor. Tabi İslam dinini bilmeyen, yoksun kalan bir gençlikte ama insanın fıtratında bir din ihtiyacı var. İstemi var. Bu fıtrattan kaynaklanan bir duygu bu. Yine bir şey. İslam anlatılamıyor. Ulaşılamıyor onlara az cemaatimiz. Ulaşım imkanları elimizden kısıtlanmış. Evet, onun karşıda artık ulaşım imkanları. Bu defa ne yapıyor zavallı gençlik? Onlar İslam'ı anlatamayınca ama işlerinde fıtrattan kaynaklanan bir din duygu isteği var. Bunu ne yapıyorlar? İşte böyle batıl şeylerle bunu doldurmaya çalışıyorlar. Ama vebali biz alacağız bakımından. Vebali biz alacağız mademiz. Mesela bir örnek vereyim, öyle bırakayım inşallah. Medine-i Münevvere. Medine-i Münevvere. Peygamberimiz daha Mekke mükerremedeyken Medine-i Münevvere'ye ilk olarak 6 kişi gelirler. Peygamberle görüşecek olan kişi bunlar. Daha önce gelenler var. Gece yarısı Akabe yanında bu 6 Medineli kişi, daha Müslüman değiller. Gece karanlığında Peygamberimizle görüşürler, otururlar, konuşurlar. Peygamberler İslam'a davet peygamberler. Onlara Peygamberimiz anlattı. Allah'ın birliğini, tevhid anlattı onlara. Bu çabuk kabul edilir, iyi anlatılırsa. İnsanın fıtratı bu. İnsan bunun için yaratılmış. Bu 6 kişi hemen orada iman ettiler Peygamber Aleyhisselatü'ne. Medine'ye döndüler. Bakınız, işte Medine-i Münevvere'nin çekirdeği 6 kişi bunlar. 6 kişi. Medine'ye döndüler. Peygamberimize öyle bir ilham almışlar ki, Peygamberimizden öyle feyiz almışlar ki, öyle imanları kuvvetlenmiş ki imanları, Allah'a dayanmışlar. İşleri, güçleri, dünya bunlara önemsiz kalmış. Bütün amaçları İslam'ı çalışmak olmuş. 6 kişi birleşiyorlar beraberce. Bunun kardeşini, onun hanımını, bunun evladını, bunun komşusunu teker teker evlere davet ediyorlar bunlar. Hurma bahçelerinde, orada burada konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Böyle böyle Medine-i Münevvere kısa bir zamanda hemen İslamlaştı bakın cemaatimiz. Yani 6 kişi oranın çekirdeğiydi. Medine İstanbul'a sebep oldular. Bunun için bizler tabii yani ne yazık ki İslam'a çalışmayı çok geri bırakmışız, İslam'a çalışmayı. Yani boş konuşuruz, işte takımların puanını konuşuruz, golle attığı konu konuşuruz böyle, onu konuşuruz, bunu konuşuruz, artık her şeyi konuşuruz. İslam'a gelince çok tembel alır cemaatimiz. Böyle olunca da işte Rabbim bizlere düşmanın musallatı başımıza Allah korusun. Lillahi Teala Fatiha.